جلسے آ جمادی الاولائے ہزارو چہار صدو مسیح کے ہجری قمری یہ جمعہ تہا سورہ مبارک یہ توبہ یہ دومی رکوع از آخرہ ابتدائی آیت ہے قسمتی سمجھے موانا گو خداوند متعال جل علی شان ہوا قرآن کتاب ہدایت قرار داتا ہے و قرآن عظیم ہدایت برائے بشرہ برائے انسانہ در تمام ابعاد زندگی عام ان کے عبود زندگی دنیوی بھی یا اخروی ہے خدا ذوالجلال ہدایت عام و در جای تحدی کے از لحاظ علمی وقتی کے انواع ہدایت تقسیم بندی کرنا گفتا گیا یا کہ ہدایت یہ نام ہدایت عامے یا نو ہدایت یہ ہدایت تکوینی ہے یا نو ہدایت یہ ہدایت تشریعی ہے سورہ اعلی ابتداء تا خدا ذوالجلال فرمانی سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوا والذی قدر فہدا اے پیغمبر اسلام و اے مؤمن ہر کس یہ تو اللہ ذوالجلال پرستش و بندگی اب کیا و خدا عز و جلال پاکیہ یاد بکن و پاک بزان منزہ بزان و تی ہما پروردگار یہ نام آکھ آیا ہر چیز یا ہر چیز ہمایا پیدا کتا و پیدا کنگتا ہر چیز ہے آ چیز کامل پیدا ہوا خلق فسوا والذی قدر و ہما خدائی کہ آیا ہر چیز آب یک اندازی مقرر فرمائن تھا یک اندازی داتو گی ہر چیز آب سفس آئیے رہنمائی کتا ہدایتی دا زمین آ دروتی گردش اللہ ہدایت کتا زمین خدای ذوالجلال با شکل کے حسن کی پیدائی کتا با اندازی و حجمی کے زمین ہے مناسب بوتا خدایا مناسب زانتا خالقی کتا سفاس یہ زمین برای گردش آ بدور خورشید رہنمائی ہدایت کتا چتو گردش بوتا آیا یہ گردش و حرکت زمین ہے نوعی بھی کہ انسان گویا ماشینی سرا سوار ہیں یا ہوا پیمائی سرا سوار ہیں و چنان در حرکتیں کے بعد ہر لحظہ ہوتا بپائی تا آئیے تعادل بہم مرو ان امادم ملی تھی یا چنان بھی حرکت بھی کہ نظم عالم بہم با نا یک حالتی کہ مناسب و متناسب با محیط زیست کائنات و مخلوقات بر روی زمین، زمین مخلوقات ہے کہ اللہ پاک یہ زمین اب ہما انداز حرکت رہنمائی فرمائے، وہ زمین نہ توان چاہ ہدایت سلح مسیر الہیہ تخلف بکم خلاف رکھی ہمیں پہن تمام کراہائے بزرگ کوچک در ای عالم کے بے اصطلاح علمی امروزی تحت عنوان کراہ و کراس تعبیر کرنے گئے، از ماہتاب بگیرے سیارات ستارہ و خورشید عالمتاب، یہ تمام سیر و حرکتی کے دارن بر مبنائے رہنمائی و ہدایت الہی. ولی اشیاء بزانت یہ تمام ہے ہم چکا قبلان بتا بھی رہا ہے دیگر توضیح دے اگر بتا بائی خلاصے کہ یہ دنیا و مافیہا ہر چی در دنیا یہاں کائنات و ہستی ای عالم صرفاً ہر چی از موجودات در عالم بالا یا پائین ہے پیدا کرنا جیسا یہ تمام بخاطر منفعت انسان پیدا کرنا جیسا تا انسان محیط زندگی یک محیط سالم پر راحت و آسائشی بھی و اضافہ در اسی انسان شان مالکیت مستعارہ بر تمام موجودات دے گیتا ہے، یعنی بتعبیر قرآن ای درستا برائے انسان مستخر یعنی تابعدار قرار دے گیتا ہے کہ انسان بمنزلہ حاکم و واجہ صاحب و آقا بر ایشان حکومت کن بر فضا انسان حکومت ہے بر روی زمین انسان حکومت کن و خدا تعالی اجرام فلکی جسمهای علوی و آسمانی یا که برای منافع انسان پیدا کتا گرچه انسان مستقیما دست رس با آیان نداری و اللہ تعالی فرمانی که من آیان طوری پیدا کتا که آیان در واقع در حیز تسخیر و تابعیت انسان ہے یا به این معنی که انسان بر اثر پیشرفت و ترقی علوم تکنولوژی به تدریج با آیا دسترسی پیدا کن طبقه و مرادا کارگیری آنا یا به این معنی که اگر انسان به هیچ وجه هم تا قیام قیامت بر بعضی از این مخلوقات دسترسی پیدا نکن اما خود خدای ذوالجلال آیانا چنان تابع اوضاع طبیعت انسان قرار داتا که تا وضعیت آیان تخلف کت نکنه و انسان مقاصد و آرزو و آی اهداف آی منفعتا خود به خود چی آنی گردشا آنی چرخشا چانی طلوع و غروبا چانی حرکاتا بلا ورده بی گویا که برای انسان مستخرن تو برای انسان پیدا شده اما اشی تمام به این خاطره که انسان در این دنیا کہ انسان مقصدی اصلی هدفی جاگہ نہیں انسان مستعار استیجاری و اجارئی ہزاروں کی موقتی رہگزرین منظر ای دنیا انسان در ای رہگزرا طوری زندگی خود بکا و چھ ای مخلوقات خدایا استفادہ خود بکن کہ برائی وتی اصلی هدفی مقصودی و تی مرادی منزل آخرت منزلیں برا آیا تیاری کد بکا برا آیا توشک فراہم کد بکا برا آمنزل آرہا رہ گزرا آمادگی و تیاری بکا برا رسول امی کہ انسان در واقع یک موجودی ہیں کہ آئی برای آخرت در اصلہ در نظر گرہ گیتا و ای دنیا یہ چند روز زندگی ہر چند صد سال ہم بھی برا انسانا در واقع یک مستعار و چند روز زندگی رضا قرآن ہدایت اصلی هدف انسانا متوجہ کنک بدر حال آخرت و سرائے آخرت و دل کندن و دل گوجگی زندگی و تی دل آتی ای دنیا مستعاری و نافائداری منظر از یہ جہت ان کے ہمارا قرآن عظیم مارا مسلمین بے تقوا توسی یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ دہائی بمی آیات قرآن عظیم دا ہم موجود ہیں کہ آپ با خطاب اہل ایمان و تأکید بے توجہ بے تقوی آغاز ہوا اولی تأکید باک داشتن از خدائیں خوف از خدائیں بے ترس و بے باک بودن از خدا اسیے نہیں بر حضر دارگن بعد از ای خطاب مهم مسائل دیگر مطرح ہوا ای آیه کریمه تلیعه و ابتدای تا خدای ذوالجلال فرمان یا ایوها الذین آمنوا اتقوا الله جای فرمان یا ایوها الذین آمنوا اتقوا الله و قولوا قولا سدیدا ای ایماندارا خدای خدا بترس و ترس خدای ابعاد مختلفه شاخه های مختلفه روش آئی شاخه های گوناگون الله تعالی بعد از آئی با توجه به حکمت و مصلحت و اهمیت عام مورد خطاب بیان که و نشان دست که این موضوع که بعد از تقوی آتا اسی یکی از راه های رسیدن به تقوی هست یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و قولوا قولا سدیدا ای مسلمانان که خدا بترسی و سخن راست تشکی حبر بگوشی که ناراستی و دروغ و اجتناب کن حق و خوبی خبر بگوشی که ناحقی و ناسوابی خبر اجتناب کن معلوم بود که ناحقی سخن دروغی سخن شی در شان اهل تقوا و اهل ایمان نه چنانکه حدیثی تا آیاتا که مومن ممکنه هر گونه جرم مرتکب بی اما ایماندار دروغ نبند چقدر نقطه در این مطالب دینی موجود هست آن حدیث هم مورد توجه قرار ده که مرد یک آنه به رسول خدا علیه السلام ایمان یاری تقاضای که حضرت منا یک مجمل و مختصری نصیحتی بکن بعضی حبر من یاد نگی و من کسی اون که به خیلی گناه من مبتلا و مزن مزنین امهات کبائر نام اگری شاد بازیه که آنیتا من مبتلا مزنین کبیره این گناه حضرت فرمانی تو صحیح کن که خوب من طرف فقط یک چیزی تاکید کنو که هر کاری کنه وزدان ولی دروغ مبند و وقتی که تو پانک من یای هر وقت یاده من در این مدت فاصله که پانک من نبود تگه تی عمل کردم من چه تو بازخواست کنو دریافت کنو که اگر ای ایام که تو چه من دور بود تگه تا دوباره به من یاده رست تگه تو چه کار های انجام داد و وقتی که من راست بود برای دروغ مبن این مرد این نصیحتا آویزه گوش قرار داد نگاهی داری حفظی که مورد توجهی قرار دن هر قدم ها که کسی که این حبر آئی ذهن توسی هر گناهی که آئی نفس ها با آئی عادت کتا مواجه بی گندی تی دلی رگوزی آئی نمگا رغبت کن ای دوزی هم که سر خدا دوزی بکن ای خوبی این چیزی بادشی اچیز کن تا لوٹی دست آئی نمگا ببا فورا می آن نصیحت یاد کفی که حضرت تیب خدمت من رسو واجا من جست کن من بگشو من دوزی نکتا دروغ هم بسته و آجا من گوشت دروغ هم بسته من بوگا شما جا من دوزی کتا من این دست بر رگی بود لذا ای کارو نباد من جا تو آجا نباشت دوزی مکن ولی چمیشی که گوشتگی دروغ هم بسته هم مرد بعد کلن و همین یکی نصیحت پابندی ها چه تمام آ گناه مجتنب بی مثلا دیگ گناهی دی میگی همی تصور مانه بی دیگ گناهی دی میگی همی تصور مانه بی اگر من خلاف واقع بگشون دروب و مستا اگر حقیقت بگشون برما حد اقل دنیوی آم مجازاتی که شریعتا برای ای خلافی کانا مقرر کتا آس سزا من ادون نتیجتم چه عمل بازی معلومو که راست گفتنا راست گوئیا وتی خبر تا دقت کنا کہ من دروغ مبندو اسی اسلام تا مزنی اصل و اسی از اشاره ای آیه کریمه نشان دن مارا که یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله ای ایمانداران که خدا بترسی و قولوا قولا سدیدا و راستی خبر بیان بکنی وقتی خبر است که ناراستی و کجیا اجتناب بکنی اینا معلوم بی که صداد در گفتنا صداد قول راستی و صدق در کلام و سخنا گو تقوی یا ارتباطی هست گو ترس خدا ارتباطی هست انسان اگر راستی ها در سخن اختیار بکن به تقوی رسی به پرهیزگاری رسی پرهیزگاری انسان حاصل بود پرهیزگاری مانا همیشین یعنی چه گناه و ناپاکی و ناروایی که مردم از قرب خدا از رسیدن به منزلتهای خوب انسانی دور دارن تنها اجتناب کنن تنها کاران پرهیز کنن خب ادا فرمانی یا ایوه الذین آمنوا اتقوا الله ای آیات ای گونه ای که من عرض کو که هر کجا بعد از اتق الله مطلبی بیان بودن نشانگری شی که مطلب در مفهوم تقوا داخله اتق الله ولتنظر سوره حشر آخره فرمانی نفس ما قدمت لغد ای ایمانداران بترسی که خدا و بچاری هر شخصی که برای فردا قیامت برای بعد از مردن چه تیاری کتا چه عملی آماده ایتا برای سوره آل عمران فرمانی یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله اے ایماندارا کہ اللہ حضور جلال جل شانہ بترسی بعد از آئی چی ارشاد فرمانی خب حافظا سوان چی آیا بعدا سوره آل عمران یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون چندین چیز بیان کن ہم اپ ان کے ترسے حق کہ اللہ بھی ترس و صاحب کرے اس میں مرگ جو در حالت اسلام و مسلمانی کی شما در برابر اوامر و دستورات خدا تسلیم شده اید تسلیم بود دیگه که مرگ به هنچی حالتا بر شما بیه نه بر حالتی که شما متمرد و سرکش در برابر خدا بیه و تسلیمو به حبل الله جمیعا و به سمان خدا که پیغمبر تفسیر کتاب با قرآن خدا با کتاب خدا کلام الله قرآن مجید که ریسمان الهی که آویزان کتاب برای شما هر کس به این قرآن تمسک کن تمسک مانا دست جنک پنجه محکم کن هر کسی بود پنجه گا به این ریسمان محکم بداری نتیجه ایشی بی که خدا ریسمان آسرا که کشی ایشی که آویزان گو این ریسمان با خدای رو درست و تسیمو به حبل الله الله ریسمان محکم بگیری و شما درو دور این ریسمان جنب بی هر کی مسلمانه هر کسی که مسلمان ہے آئیے محور تجمع قرآن ہے آ دور قرآن جنب بھی وَلَا تَفَرَّقُوا از قرآن ہے چپ و چاگردہ یک میں بھی جدا جدا میں بھی چکہ از قرآن دوری و جدائی معنی دوم وطب فرتگاہ حلاکت و نابودی دور دیا گو گرفتار کنی ادھا فرمانی یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ ای ایمانداران که خدا بترسی و گو صادقان امراه ببین گو انسانهایی که خدای تعالی آیانا صادق نام بندی گو صادقین صادقان راستان راستگویان راستبازان راست عملان راست کرداران همراه داری بکنید گو کجرفتارا گو دروگوها آئی که در گفتار کجی داری در رفتار کجی هستن در کرداری کجی هستن در آماری کجی ها وہ آئیہ ہم رہداری نہ کریں اس معلوم بھی کہ همراهی با انسانهایی که خدای نزدیک آن راستگو و راست کرداران، راست کردار همه انسان گوشن که طبق دستور قرآن و حدیث پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم و این راست کردارانی سرخیل و آغا و پیشون کو پیشوا کیان رسول خدا علیہ السلام امت تا بعد ذات رسول خدا علیہ السلام سرور انبیاء ختم مرسلان یاران پیامبر اصحاب رسول اللہ و اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ در ایک حدیث پیغمبر علیہ السلام در بارے ہوتی اصحاب یہ حدیث مورد اتفاق فریقین سنی و شیعہ ہیں و در کتب فریقین موجود ہیں اصحابی کا نجوم اما بلکہ در کتب حدیثی اہل سنت روائی اہل سنت ہے در کتب روائی شیعہ مثل آیان الشیعہ و امثال ایسا موجود ہیں کہ اصحابی کا نجوم بیئیہم اقتدیتم اہتدیتم اے مردم اے رندگی مردم منی صحابہ بمانند ستارہ ہے آسمان بہر قدام از آیان شما اقتدا بکنی ہر کسی ہے چاہی شما تی مقتدا قرار بدائی شما آئیے مقتدی بھی پشت سر روک بھی آئیے پیرو بھی آئیے تی پیشوا مجتہد آغا قرار بدائی و درست ہما طور کہ آئی رفتار کتا رفتار بکنی شما مسیر ہدایتا سرا رفتار کنی و گار نبی شما پیغمبر زمان آیا و الان ہم آگن دیں کہ پیش رفتی اگر تا در تشریفات اس کو تا وگرنہ ہما طور کہ آ دور ہے کشتی بادبانی ناخدا بوسیلہ ستارہا دریایانی لنجانی تا شب و روز تا اس مسیری مشخص کو مروچی ہم خلبانہائی ہوا پیماہا و ناخداہائی ماہر کشتی ہا باوجود اختراع امکانات مدرن اما باز ہم آنی مبنا و مبدع راہیابی ہمی ستارہ یانا اما گاه و فرقد و ناش ناکا ایوک و آکا روت جوزا و سماک و فلان کے قدیمی اندازہ مطابقہ ناخدایاں با اس ستاراں اصول مطابقہ ہوتی ناخدائی روشش دریاتا اختیار کتا مروچی ہم ناخداہائی دریائی و خلبانہائی فضائی از ہمیشہ استفادہ کنا منتا با وضعیت مدرن ترے با امکانات آمادہ ترے تا ناخدا مزان کے جوزا فلان ستارے ہیں و اشیئے مغرب مشرق فلان ہیں و مغیبی فلان ہیں مغربی فلان ہیں سحیل فلان ستارے ہیں و از فلان نقطہ طلوع کے اندر ای فصلہ فلان نقطہ ایشی غروب کا ہمیں بہم سائر ستارے ہیں نیتوان دریا انتہا ناخدائی کو دے پیغمبر علیہ السلام فرمانی کہ ہمہ طور کے یک ناخدا و خلبانی در فضا یا در کشتی بدون پیروی و بدون پیشون قرار دیگ دور گرگ از ستارهی و از ستارها آئی سرگردان گمراہ بھی ممکنے آ نہنگانی شکار بھی آئی کشتی امواج متلاسم و محلک دوچار بھی تو نابود بھی از بین برو گمت و سرنشینہ تمام ادگا افراد و اموال و تیگا ہمیں پہم تا شما منی امت رندگیں کہ بعد از منی یار و اصحابان یہاں تگی تا شما آیانا و تی پیشوا و پیشون قرار مدید آیانی راہ و روش مطابق مروید شما حجبہ بمنزل مقصود نروید گمراہ و سرگردان بھی ایوت محیط زندگی کو و نقطہ جالب اشی ہیں کہ در مقابل اشی باز پیغمبر کشتیہ مشخص فرمانی ہم کشتیہ مشخص کہاں و کشتی سرنشینانی واسطہ راہ یابی وسیلہ ہمی ستارایانا مشخص ہے اہل بیت بارے میں رواتی تایا تھا کہ حضرت فرمائی کہ میں نے اہل بیت مثال مانند سفینہ و کشتی ہیں کسی کہ اس سفینہ یا سوار بھی در دریا انسان بدون سوار شدن بر سفینہ و کشتی نجات حاصل نہ کہا کسی نجات حاصل کہا کہ بر سفینہ نجات و کشتی نجات سوار دی اما کشتی بتعبیر حضرت مجدد الف ثانی رحمت اللہ علیہ شیخ احمد فاروقی سرہندی رحمت اللہ علیہ، اذا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام یہ نقطہ جالب نشان دیتا اہل بیت منی منی خاندان منی فرزند و اولاد آیام به منزله کشتیاں، اما کشتی بدون روشنایی ستارہ کم اگرستن ستارگان نتوان روتی مسیر آتے ہوئے. پس مسلمان در روتی مسیر زندگی اسلامی تفکیک و جدائی قائل بود بین اصحاب و بین اهل بیت رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم، اسی باعث حلاکت و ویرانی ہے. آ مسلمان ہیں، مسلمان زمانی به حق و ہدایت کامل دست یابی پیش آئے کن کہ ہم سفینه و کشتی ها به دست بیاری تو آی سر بینندی و وطن نیازمند به کشتی هم بزاد و وطن و تی کشتی ها نیازمند به روشنایی و وضعیت ستارگان بزاد. تنها ستارگانی چارگا دریای کر وشتگا بی کشتی ها مردم به جای سر نبی و تنها کشتی تا سوار بوگو ستارایانی در نظر نگرگا هم انسان به منزل مقصوده سر نبی چه بسا که دریای گبه تا عمق تا جهلی تا غرق ببی تو نابود. الحمدلله که خداوند ذوالجلال جل شانه ما را ای فضل و نوازش مرحمت فرمائن تا که ما از یک جهت جزء ارادتمندان خاندان نبوت و اهل بیت اطرت و طهارتیم و از سوی دیگر از مریدان تمام اصحاب رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، و از این جهت افتخار داریم که من نام در جامعه مذاهب بشری دنیا اهل سنت و الجماعت. به این معنی که کسی که به روش رسول خدا علیه السلام سنت بمانا طریقه الطریقت المسلوکت فی الدین، علماء سنت مانا کتا یعنی همان راه و رهبندی که آ راه و رهبند سرا پیغمبر و آئی اصحاب رفتگا پیغمبر علیه السلام آ راه و روش بر ما که وچی گفتارا کردارا عمل کردار نشان داتا که من چطور زندگی کتا ایتم زندگی ایپه من نماز وانتا چو نماز وانی من وقت زمانه بانگ چطو بودتا چند الفاظ بودتا همه پی بانگ بده سنت اهل سنت وانا چیه که بانگ و چگه مطابق روش پیغمبر بدن پیغمبر دور بانگ بررسی کنی آئی تا چند کلمه بودتا آیا الله اکبر الله اکبر چار برگشگا بعد اشهد ان لا اله الا الله دوبر گشگا بعد اشهد ان محمد رسول الله دوبر گشگا بعد حی علی الصلاة حی علی الفلاح دوبر گشگ و لا اله الا الله و بعد الله اکبر گشگ لا اله الا الله بعد اضافه کلمات پیغمبر زمانه ابوتا جز فجر الصلاة خیر من النوم. کسی که یہ پیم بانگ دیا کہ پیغمبر وقت بانگ دیا کہ بتا ہے بانگ مطابق سنت پیغمبر ہے. پیغمبر علیہ السلام و در تمام عمر وطی بدون عذر و بدون قید شرط دو نماز دیا گی وقتی یہ تا حق دا در زندگی پیغمبر حدیث پر رسی کنے گی. پس کسی که نماز با ہمارا طریق پیغمبر علیہ السلام پنج وقت سرا ادا کتا و اگر عذری بوتا طبقه اختلاف اقوال مذاهب که من نزدیکا بجز عرفات و مزدلفه پیغمبرا هیچ دو نماز یک تیمی تحنک تا فکر قرآن گوشتا نماز وقتانی سرا تقسیم بوتا ان الصلاة کانت للمؤمنین کتابا موقوتا. و اگر جایدگا شو کسی چم کب تک پیغمبرا دو نماز ور کتا آز ظاهری آئیه چم دید تو کا یہ پیم بوتا که پیغمبرا بناب ضرورت سفر و حرکت و تعقیب دشمن یا مورد تعقیب دشمن بودن زور در آخر وقت زورا کتا و عصری در اول وقت عصرا کتا. به همین ترتیب در طلاق در بخش نکاح در معاملات عبادات بیاین پیغمبر روش زندگی سرا صاحب کنی عمل بکنی تا ما ببین اهل سنت واقعی ولی جماعت ما نسیه در جایی که بعضی مردم در دنیا پیدا بودتگا معتقدن که بعد پیغمبر وفات و رحلتا مردما یعنی اصحاب تا هم مرتد بودتن اعوذ بالله بجز سیچار نفر سلمان و عمار بن یاسر و مقداد و ابو ذر و بعضی تا جایی رسیم تا که درست هم کم کما تگلتا یکی مقداد باشتا پیغمبری که پیغمبر آخر الزمانه و فرمانی که من الله پیش داشت پیغمبرانی پیروانا من آسمان پیغمبران من پیش داره بودن یا پیغمبری پشت سرا یا نفری امراه امتی دیگه پشت سرا یا نفری امراه امتی دیگری دو دیگری ده دیگری بیس دیگری سی آخرا من گوشک بود که تو آدی ما بچار من یک طرفی آسمان افق نیم اگر کچاره این تمام دهناگ پر رد چه انسان جمعیه دا من گوشک بود ایتی امتی هم فرمایدی من به وسیله شما کسرت و بازی ها قیامتا افتخار کنو اگر شما شر مومن بدید شاگرد مدرسه معلم و آموزگار اگر در پایان سال یا در امتحان تمام کلاس شاگردان هم مردودی بدن بجز دو نفر سه نفر درباره ارزشیابی کار معلم رئیس مدرسه رئیس آموزش پرورش چه قضاوت و اظهار نظر کن آیا این معلم یا معلم موفق و خوبی تصور کن یا نه معلم ناموفق و نابلدی امهم الکتاب و الحکمت زا یا نشیب پیغمبر احانت توحین زا روی پیغمبر نعوذ بالله بذارا تربیت امت نابلد بودتا موفق نبودتا ویشید چقدر جسارتی اینکه انسان ایمان به خطر دارد از این لحاظ اهل سنت و الجماعت گوشه لفظ جماعت بکار بندی که جماعت صحابه یا ما کل گروه صحابه یا جمع صحابه یا پیغمبر علیه السلام جمعی اصحاب محترم صحابه و هر یک صحابی که آی صحابی بودن ثابت ببی ادا اشتباه ما بی گاهی صحبت کنم بازی پیغمبر زمانه گولا آیا که پیغمبرش دیتگا منافق هم درگا منافق بحثی نیستی این سفسطه و مغلطه که مردمان در این غلطی دارده یا برایشی که ما صحابی ها طوری تعریف کنیم که منافق و کافر درین شده ما بشه صحابی همه کسی که پیغمبر با ایمان ایمان ضد نفاقه نفاق آن نفاق به معنی کفر از پیغمبر زمانه یعنی کفر از پنهان دارد و ایمان از تظاهر کند ما بشه همه کسی که با ایمان کامل ایمان قلبی با ایمان و یقین حالتا پیغمبر دیدار دیستا یا پیغمبر آیه دیستا اگر آوت کوری بودتا ایماندار پیغمبر مبارک این چند با آیه بدن از کبتگا و این شخص با ایمان چه دنیا رفتا ایشی آموشی صحابی و هر ای بینی شخص به این تعریف است که صحابی گوشگوی پانگما آیه مقام که میلیاردها رندگی امام و اولیاء و قطب و قوس و بالاتر و دیماتر و همیشان هم که هم چکه ده اللہ فرمانی کونو مع الصادقین ای صادقانی امرها ببیگو ای جماعتا خور ببی صحابه و اهل بیت و ایمان دارانی جماعتا بیل مکنی النبیین و صدیقین و شهداء و صالحین امرها ببی سوره بقره تا فرمانی اصحابا خدا تر صحابه یا مدال دن صحابه یا اعلام رضایت کن و هنچی مدالی ابدی شدن فرمانی اے اللہ مؤمن بندیان مہاجرین و انصار اے پیغمبر خدا علیہ السلام اولی شیدہ و عاشق صحابیان ان آمنوا بمثل ما آمنتم بهی فقد اہتغو اگر رندگی مردمان کے بعد جس شمائی آیا تابعین تبع تابعین ادگے اولیاء و صالحین اگر ہنچین ایماندار بدا ہمار روش ایمان اختیار کرنے شما اصحاب پیغمبر اختیار کتا آیا ہدایتی آفتے ہیں و این تبلو اگر آیات شما اصحاب پیغمبر اهل بیت پیغمبر راها پشت بدین تو دیما دیدنی مگی بکنن شمینی مگی مکنن گر آیان بزانه گمراهی و اختلاف و بدبختی تو که کب سکن پس انسان نفهمی اگر فکر کن که اهل سنت حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ جاہ نیاری ای آیه وقتی جہالت نشان ای آیه وقتی کور چشمی و کم فهمی نشانی مانن در این سال کے مقام معظم رهبریہ امام علی نامیر کتا بلکہ وہ تھی عمرہ چروز چی اتبسن میں تکلیف رسیتے گی تا روچی کی زندگی سائی کنین کہ از پیروان و مخلصان و غلامان و خاک روبان دروازی غلامان حضرت علی مرتضی رضی اللہ عنہ دے و آمر دمی کہ یہ پشتگی تریبون یہ ادعائی کن کہ من باز جہر افتہ کو امیدیتا اہل سنت از حضرت علی امیر المؤمنین بی اطلاع اسی جز غذافہ گوئی و آیوتی بی علمیت چیزی دیگر نشان ندا اہل سنت زندگی کلن تمام ابعادی چه بود فرهنگی بود اجتماعی بود عبادی بود عرفانی بود فقهی تمام ابعادی بگشه ای نمادهای و نمودارهای از محبت اصحاب و اهل بیت از آن جمله حضرت علی رضی اللہ عنہ کما بهم که معترض و اعتراف داریم می کتابها فرهنگی لحاظه می کتابهای حدیثی روایی پر از مناقب و بیان فضائل و شخصیت حضرت علی رضی اللہ عنہ در بود اجتماعی نامهای بشر یک نمونه یک نمادی فقط از نمادهای اجتماعی ای یک نمادی فقط محبت ولای اهل بیت و حضرت علیه شما در همین مسجد الان حاضری افراد کسانی که نامش علی یا علی محمد یا محمد علی دست برد کنید یک دو بسه جسا بلند کنیم حساب کنیم باره یک دو سه چهار پنج شیش هفت هشت نو ده یازده دوازده سیزده چهارده پانزده ای افرادی که منی نظر تهای ای بکا ستونان پشتا که ها ادا ای افراد در حدن در همین جمعه که نامش منگوش علی یا علی محمد یا محمد علی و من به جرعت ادعای کنم که در مجامع ما هزاران مجامع اهل سنت هزاران انسان به نام علی علی محمد محمد علی احمد علی وجود داری از طفل یک روزه از طفل یک مروشی پیدا بودتا تا پیر مرد 150 ساله آمردی که عمری 100 ساله و نام علیه که نشان دهی ایشیه ای عمر و ای نام ایشیه پدر و مادر قبل از 100 سال به حضرت علی معتقد بودتا که سنی بودتا همین بین اهل بیت اسامی تها محمد صادق صادق تنها رضا محمد رضا علی رضا جواد حسن حسین به وفور صدها هزار اسامی و نام در عالم اهل سنت وجود داری این نشانگر چی هم؟ محبت هم یا عداوت هم؟ این نشانگر شناختن با این بزرگان یا نشانگر عدم شناخت و آشنایی با این بزرگان هم؟ آفردی که این ادعای که چقدر ناشنایی از محیط اجتماعی و زندگی اهل سنت هم آیانی که با افراد دوستیش نیه شناختش نیه آیانی شناخت یا شناخت غلطش چه شخص هستن پرچه با اینکه اهل سنت نزدیک و مقدس ترین انسان ها آنی نام آنچو که گندگ نبان غیر از اهل سنت و الجماعت ها این دیگه پھر قیامی تو کہا که ادعای محبت حضرت علی حتی دارا شما نام ابو بکر اسکتا شما نام عمر اسکنگی شما نام عثمان اسکنگی با اینکه حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ عباس قمی نویسنده معروف و عالم دانشمند شیعه حضرت علی چوکانی مردین چوکان نام از من نقل کتا گیندا شی حضرت مردین چوکان امام حسن امام حسین محمد اکبر عباس ابو بکر بن علی تاکید دیگن که علی مرتضی چوکی نام ابو بکر بودتا عمر عثمان بن علی عبید الله جعفر عبدالله محمد اصغر یحیی اون محمد الاوسط علیهم السلام شی حضرت علی چوکان بودتا اگر ما واقعا حضرت علی محبین چرا علی محبت چیزانا ما گواه محبت نداریم هرچه آنچه علی گواه محبت داری حد اقل ما این قدر چه نامه های ابوبکر و عمر و عثمان متنفرین که با اینکه حضرت علی فرزندانی نام همیشه از ما بگوشی وقتی ما را یکی جست کن آیا شما ابوبکر خلیفه اول نام زورده و نه بابا ما علی چوک ابوبکر نام زورده ایشی حتی ما آمده نه ما گوشی که ما عمر فاروق نام زورده و گوشیم بابا اگر من چوک نام عمرم ما ای خاطره زورده که ای همه عمر حضرت علی فرزند نام ما زورده که ما مولا علی غلامانه من این چوک نام عثمانه نم بنام آه عثمان ابن عفان بابا چون من مولا امیر المومنین علی علیه السلام چوک نام عثمان بودتا ما همی عثمان زورتا بله عداوتا بچه تا چه حدین که گاهی بقول عبدوستی که همه جمعه یا ایگه بیجا وشتی که زبانی پیچ نوار رد نکبی ابو بکر و عمر و عثمان نام چه دفادر رنه ولی ما وقتی که حضرت علی مرتضای نام مبارکه گرین ما وقتی که حضرت حسن و حسین رضی اللہ عنہ ہمارے نامان گرے قسم بخدا ماوتی حلب و زبانتا مثل حلوہ شیرینی حلاوت احساس پرچکہ میں پاکی نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم مارا تاقید فرمائیں تھا واجہ تاقید فرمائیں تھا چونکہ آدھے صحابہ محبت ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ محبت ہے مارا تاقید فرمائیں تھا و ما اتواجه ای تاقیده نادیده گفت نکنه همیشه می محدثان کتابا در بخش مناقب تصریح باب و مناقب علی ابن ابی طالب رضی الله تعالی عنه امام بخاری یارتا امام مسلم یارتا امام ترمذی یارتا ابن ماجه یارتا امام نسائی آیارتا امام نسائی در محبت حضرت علی بشهادت رسی نجوت کوشائیں وقتی که ملک شام را جستش کو گتو در باب فضائل علی ابن ابی طالب کتاب حدیثی تاریخ کتا چرا در باب بارے فضائل حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ تو کتاب ننوشتا ای واجہ دفاع ہمیں چو درات کے معاویہ یا ہمیں چو بستیں کہ آئیہ بدی مبی رواد آنے جو کہا شما لوٹے کہ ما آئی فضائل کتاب بنویسوں گفتش ایواجات چنان زیرفا لگتش جا چنانش جات کے با آئی بدن نازک ترین و ناگفتنی جہاں آئی قدم جت و فامال کو تو لگتش جات آئین کہ زیر در صفات جانی سفارت ایمان سے عظیم و شان سنی آر امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ در دوران بنی عباس اوائل حکومت منصور حکومت مقابله یا دو نفر از اهل بیت که آیا علیه حکومت خروج کتگا قیامش کتگا آیانی مالی امداد و کمک خاطره منصورا نظربند کو و مسمومی کو کشتی شهید کو میں امام ابو حنیفہ امام اعظم رحمت اللہ علیہ در سلاسل عرفانی سلسله اهل عرفان اهل معرفت صوفیا خیلی سلسله ها به حضرت امام جعفر صادق رحمت الله علیه متصل است تو چون نہیں کہ حضرت ابوبکر و عمر و عثمان فضائل میں برادران شیعه کتابان تهانی است ادا در مقابل ما چا عزیزان سوال کنی که ما را مورد سوال قرار دیان که شما چرا وتی کتابان تا یه تگین فضیلتان ابو بکر و عمر و عثمان اگا نهج البلاغه تا یه تگین فضائل نهج البلاغه تا یه تگین یه کتاب نهج البلاغه من بی خاطر یارده که الفاظی که من گوش شما را پیش دارم که علی و ابو بکر و عمر و عثمان فضیلت حضرت علی زبان ای کتاب تا بیان کتا یا نه کسانی که این کتاب قرآن آباد مهمترین کتاب و برادر قرآنی قرار دیا چرا این فضائل اکثر یہ کتابی حتی آن بیان نکنا برای بسم اللہ آ کسی که مارا زیر سوال با کہ میں کتابن تا مناقب فضیلت های امیر المومنین حتی کہ چرا بیان نبا ما بیان کتگا مردم ما بیان کتگا نا کتگا کتب موضوعی یعنی کتاب هایی که بحثش تنها فضیلت صحابہ اہل بیت پیغمبریں اولین کتاب ہاں یہ پہنی کتابان نویسن دا علماء اہل سنت کتاب زخائر العقواء فی مناقب ذوی القربا مستقل کتاب یعنی اہل بیت فضیلت شیخ محب الدین طبری رحمت اللہ علیہ وسلم اہل سنت حشره مبشرات ده جنتی که پیغمبر در دنیا را جنتی گوشته، از آن جمله حضرت علی مرتضی رضی الله ابو بکر فی الجنه، عمر فی الجنه، عثمان فی الجنه، علی فی الجنه، سعد فی الجنه، سعید فی الجنه، طلحه فی الجنه، زبیر فی الجنه، عبد الرحمن بن عوف فی الجنه، ابو عبیده بن الجراح فی الجنه، او کما قال النبی علیه السلام ای ده نفر که پیغمبرات جنتی قرار داده گا. انتها یکی حضرت علی مرتضی و این موضوع کتابی از اهل سنت نوشته و حضرت علی فضائل هم همین کتاب تهیارت علاوه بر آدگه کتاب هم مستقل کتاب دوره اخیر نوشته دقا همواره در زمینه کتاب ضرورت احساس کنن نویسن کتاب بنام الحسن والحسین محمد رضا که حاله سنی عربی کتاب مختصری تنها حسن و حسین نام سرا رضی اللہ عنہ کتاب زبان اردو بنام شہید کربلا حضرت مفتی محمد شفیع مفتی اعظم پاکستان کتاب کتاب بنام شہید کربلا یک ناصبی دشمن اہل بیتی تردیتا بنام محمود عباسی حضرت حکیم الاسلام حضرت قاری محمد طیب رحمت اللہ علیہ محتمم سابق دار العلوم دیوبند تصنیف ہیں کہ محمود عباسی تردید کتا نوشتے ہیں شاہ سوار کربلا یہ حقیر نوشتے ہیں کہ شمی دیوان نوشتے ہیں فارسی زبان نوشتے ہیں اشان کارہائی فرہنگی کا اہل سنتہ وہ تھی اعتقاد نسبت میں اہل بیت اطہار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اظہار کتا خطبہ جمعہ میں گا شما ہمیشہ میں زندگی تا نشکرگی کہ ما حضرت علی و حسنین حسن و حسین حضرت فاطمہ نامہ خطبیانی دعوت گوانے اما کجائیں آ برادر کے بھی ہے آنچہ کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت سیدنا ابو بکر سیدنا عمر سیدنا عثمان شان باریا بیان فرمائیں تا آیان بیان بکنے چرا بیان شن براشی کہ ما بوحدت برسن سال سال امیر المؤمنین تنها علی علی کنگا انچکا حلوہ حلوہ کنگا دہن شیر النبی تنها در سال امیر المؤمنین و علی علی کنگا علی راضی نبی اگر سال امیر المؤمنین ما واقعاً سال امیر المؤمنین لوٹے قرار بدیں کل ترحے ہاں برنامہ ریزی ہاں اہداف و مقاصد حضرت علی در سال امیر المؤمنین بعد فیادہ بکنے درست یا نا یعنی کہ وقتی که خلافت برا حضرت ابو بکر منعقد بو حضرت علیہ بدستای بیعت کو وحدت حفظ کو لما بشی حد کتی ولی شما بشی وحدت حفظ کتا اب شما آنچ بکنی نا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ و تی دختر خورسال حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہا یکی از دختران حضرت علی در 7-8 سالگی به حضرت عمری در زمان نکاح دن که حضرت عمر عمر بالای 50 سال ہیں آیا دختر خرد سال 7-8 سال 9 سال 8 سال آیا به 50 سالگی 51 سال 52 سالگی پیر مرد کماشا دشمن بھی مردم مردمی دن یا نا دوستی بھی دن تی جنی کہاں یہ من شما اگر مروچی قرار بیوتی دختری یا بہنچی کماشی بدیں یہ نشانه دوستی میشمه بنابر یک خوبی بنابر یک کمال بنابر یک جمال خوبی دینی دنیایی آیا دیں یا نا بدشمنی دیں اور حضرت علی محاسبات شمیشمه گا کم ترین نعوذ باللہ یا نبی دنیای مدعی بیئے اثبات بکن که حضرت علی وتی دختری به حضرت عمر نداتا کتب شیعہ پر و حضرت عمر و بی بی ام کلثوم حضرت علی و حضرت فاطمہ جگر گوشے دوتا فرزند که حضرت عمر بودتا بعدشی که بلوغت رسے دارائے پسر و دختری بود پسر نام زیدہ و دختر نام رقیہ یہ حضرت عمر کو بی بی ام کلثوم چوکانا و حضرت علی و بی فاطمہ نماز تکانا حضرت علی مرتضی نهج البلاغه عبارت ہیں فرمانی کان افضلهم فی الاسلام کما انت و انسهم للہ و لرسوله. اسلام تہا فضیلت ترین فضیلت دار ترین شخص افضل الناس بعد رسول اللہ و کسی کے برائے خدا و رسولا خیر خواہ ترین و خدم ترین انسان بوتا خلیفہ بوتا کہ آئی نام مبارک صدیق ہے و خلیفت الخلیفت فاروق و خلیفہ پیغمبر خلیفہ یعنی حضرت ابو بکر جانشین فاروق اعظم ہے و لعمری ان مکانهما فی الاسلام العظیم. مناوتی زندگی سوگند حضرت علی فرمانی بجان خودم به زندگی خودم قسم که آیانی مکان ابو بکر عمر در اسلام خیلی با عظمت ہیں و ان المصاب بهما لجرح فی الاسلام شدید و مصیبت آیانی مصیبت تو دنیا رواگ اسلام تا یک مزنین چپی اسلام لگتا ابو بکر و عمر رواگ تو دنیا آیا یرحمهم الله خدا بر هر دو نوت رحمت نازل بکا و جزاهما به احسن ما عملا و بهترین عملانی بهترین خدا تعالی آنی پاداش بایا عطا بفرمانی. حضرت عمر وقتی که مشوره ای که حضرت صحابه درباره جنگ با رستم روگا که من شخصا رو بعضی مشوره دن وجه خوب این تو بروه حضرت علی بشینه وجه مرو حضرت علی اگر چنان چه تمهکار نعوذ بالله شیه که جاگا حضرت عمره بگیری من جا آیا پس زور غصب تا برتا ور چین تیما گلگیری یا نا که من دشمن بلی رو بلکه هم ایران جنگ کشک بی رسته مقابله یا من حق به من رسی نا بله رو مشوره دیا حضرت عمره رو بگه حضرت علی مخالفت که بشی نا تو اسلام قطب اسلام اسلام آسیاب تی دوره یا چرخ برگین دور جنگین اگر یہ تو از بین بروه اسلام آسیاب در جای وشتی اسلام ختم دید کن قطبا و صدر رحاب العرب و اصلهم دونک نار الحرب فإنک ان شخص من هذه الارض انتقذت علیک العرب من اطرافها و اقتارها تا این کشی ان العاجم این ينظر الیک غدا یقولو هذا اصل العرب فإذا قطعتموه استرحتم وقتی تو میدان جنگ روه عجمیان بشنگ ای عربانی اصل ریشه بنیاد شیعت میدان تو عمر اشیا از بین ببری بری تی تاکہ اسلام خطر بی توبت مرو فرمانی تو مسلمانانی خوشتوانه در مدینه چودا نیروی کمکی راه ده و آنی که در میدان نبر جنگ کنا ان دل قوت توی در مدینه یا تو چرا بروه. حضرت عثمان وقتی که محاصره کنه بی وسیله فاسقان و فاجران و بیدینا در نزدیکی مدینه علی کسی که آنی مقابله رو اشتی و جالبشی که دشمنان آنها به نام علی و عائشه و طلحه و زبیر یارتگا مدینه نیمگا حضرت عثمان خلاف حضرت علی رو اشتی دروغ بسته ای خبیصا من کدی پیغام بتکشا علی حضرت عثمان لشکر کشی کنم بیا یلا برگردی بره ایدی کام بازی و تی مقاصده پیش کنه. خب دوستی نامی داد که ثبت احوال از نوشتن نام بچه‌ای که پدر و مادر آنها را به نام صحابه نامگذاری میکنند خودداری می نماید بین الفاظ مگر نام دیگری نمیدانید و یا نام دیگری گیر شما نیامده است در بی وجه کی خبر که شاپی که شما دیده پتو که همین رئیس ثبت احوال یا ماموریت دن تانی پس برسه همودا یه فرد متعصبی که غیر قانونی خبر دیکن هیچ قانونی در جمهوری اسلامی نیست که صاحب نامه ایرم کنه یه فرد چوتی لجاجت و عناد و شیطنتی حبر که دنتانه رو باید زیری چه غیرت بکنی شما تا دیگه مامور سبت احوال هنچین جراتی نکه هنچین مستاسی نکه وقتی شما نامرد رو بی نامرد سوا گربه هم سوار بی. چون حضرت علی دشمنان متفرق کن یه فانه که حضرت عثمان فدخل علی عثمان یه کتاب تو که نهج البلاغه فدخل علی عثمان فقال ان الناس ورائی وقد استفسرونی بینک و بینهم این مردمان پشت سری حتی کنسی مخالفا آیا من سفیر کتا و تی نماینده کتا فانا که تو من شرح داتا و ما ادری ما اقولو لات من نظارم ای عثمان دری ترا چیه بگوشم برای شک من چطو عالم تر نهم ما عارف و شیع انتا جهلو هم چیزی که تو مزانه من این نظارم چین چیزی من کر رانی که تی مزانه منی بزانو ما عارف و شیع انتا جهلو هم ولا ادلك على امر لا تعرف ما لا تعرفه من ترى راهنمایی نکنم به چیزی که هی نزانه من ترى راهنمایی بکنم همی حدیثانا همی کتاب من هفته وحده تا گذشته اینا قوم دانشمندان علما و اساتید حوزه علمی خوب دیما بنتا این هم من یاد داشتن بعضی علما یا می برادران شیعه اعتراف کو فلانی نهج البلاغه ای چیزا هست؟ مو شو آخر نهج البلاغه هشتا قرآن برادرزان نوانی چیزو هست؟ شو آخر ما چه قرآن دوری ما چه نهج البلاغه دوری پمیشا ایلون ما بیاین در سهای وحدت از نهج البلاغه بوانه از زبان حضرت علی خرش کنین و آخر موت بیانان تاکی این چودم از وحدت جنین گاهی حضرت ابوبکر زندگی مثال هم پیش کنین ها؟ حضرت عمر زندگی مثال هم بعد پیش کریں حضرت عثمان کا ہم پیش کریں ہرچی بقول اور دوسرا سیگا اسی گاہی زبان پیش رہے وہ آغانی کہ علی و ابو بکر عمر نام سے دپیش در بھی ہے اشتوائی سائکنہ سے دپیش در نام در میں اصلا ولی حضرت علی ناما ما بارہا بگری ما خوشحال بھی حضرت علی میں مقتدائیں میں محتدائیں میں شاعران کلام سخن پر رہن چاہ حضرت علی رضی اللہ عنہ تعریفہ چما عربی شاعران بگیره تا عجمی شاعران بگیره نمونه هایی که میدن گشتگان وقت تمامه که حضرت علی تعریف ده سعدیه گشته سعدیه سنیه حافظ سنیه یا فردوسی سنیه یا خاجو کرمانی سنیه یا ایدگ شاعران گشتگان نمونه هایی که میدن گشتگان وقت تمامه که بیان کنگ ببان سعدیه کورین کسرات زور زهره که وست علی کند جبار در مناقب او گفته حلاتا زور آزمای قلعه خیبر که بند او در یک دیگر شکست به بازوی لافتا فردا که هر کسی به شفیع زنند دست مایی مدست دامن مقبول مرتضا یا رب نسل طاهر اولاد فاطمه یا رب خون پاک شهیدان کربلا ای سعدیه حضرت امام شافعی فرمائے یا اہل بیت رسول اللہ حبکم فرض من اللہ فی القرآن انزلہ یکفیکم من عظیم الفخر انکم من لم یصلی علیکم لا صلاۃ له ما اوت نماز تھا بخاندان پیغمبر درود رہا دے اللہم صلی علی محمد و آل محمد یہ نشانہ چی محبت اولاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم در دل اہل سنت مولانا جامی حضرت امام رضا تعریفہ فرمانی فی من قبط الامام علی بن موسی رضا رضی اللہ عنہ سلام علی آل طاہا و یاسین سلام علی آل خیر النبیین سلام علی روزة حل فیها امام یباہی به الملک والدین امام بحق شاہ مطلق آمد حریم درش قبلگاہ سلاطین علی بن موسی رضا کز خدایش رضا شد لکب چون رضا بودش آئین ہنی فهم حدیقه حکیم سنایی سنی مولانا جامی مولانا جلال الدین رومی شیخ اثار سنی اتمام سنی شاعر بتگن سانی اشعار بچاره پر از مدح و سنای بزرگان اهل بیت مولانا جامی دیشی اصبحت زائرا لکا یا شحنت النجاب اے سردار نجاب من براتی زیارتا مهمشی حتگون بحر نصار مرقد تو نقد جان بکاب من برای شکی تی قبر سرا دگران که ذر ریتنا من تی جان زورت از دست دلاکتا و تی روح من تی قبر سرا نصار کنو قروان کن خوشحالم از تلافی خدام روزه است باشد کنم تلافی عمری که شد تلاف راه کرده ام زی جمله راه کرده ام زی جمله اکناف سوی تو تا گیری ام زی حادثه دهر در کناف صدای فهم نمونه اشان نشانگر چیه؟ نشانگر محبت علماء شعراء گویندگان سخنوران اهل بیت نسبت به سخنوران اهل سنت نسبت به اهل بیت حضرت عثمان فرمانی ما سبقناک یا شین ای عثمان من علی ام سالمان در هیچ چیز بر تو سبقت نگفته که ما توود نبوده ما ترا اطلاع بدهیم بعد نوشی انت اقرب الى رسول الله صلی الله علیه وسلم وشیجت الرحیم وقد نلت من سهله ما لم ینالا تو از جهتی که حضرت ابو بکر عمر دو پیغمبر نزدیک تره تو پیغمبر قومیت دا نزدیکی دا دامادی دا به همه درجه ای رسته که حتی ابو بکر عمر همه درجه ها نرسته جان و تو گو رسول خدا علیه السلام بی اعتبار رحمه قومیت هم سلی رحمیه نزدیک تره که تی مات حضرت رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ترزه تی حقیقی یہ تمام حضرت علی رضی اللہ عنہ برخوردانا بعد از فتح ایران من یاداش کتا دار سه دختر یزدگرد اسیر بارگاه خلافت فاروقی حضرت عمر دورا یزدگرد سه جنین چوک اسیر بود تجارا دیستا پادشاه ایران است حضرت عمر فرمائیم بری مزایده شیر کنی باش کنی هر که قیمت بیشتر دن باش کنی مول دن شان یزدگرد چوکان تین که باش کنی حضرت علیه فرمائینا شهزادیانی احترام حفظ کنی با صاحب حرمتی انسانانی حرمت رعایت مثل باقی اسیرا در بازار مزایده برای ما با هر کسی کشانی قیمتا وعد داو کلبانا گشت پرداخت کن با آیده یک ببان حضرت علی گفت باشد تیب کشنات قبوله